Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zaczyna się czwartek, 18 lipca. Wybiła już północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Sejmowa większość odrzuciła wniosek opozycji o odwołanie ministra środowiska. Politycy są zgodni. Mundurowi powinni przechodzić na emeryturę po przepracowaniu 25 lat. Prace nad projektem trwają. Szef brytyjskiej dyplomacji przypomina Rosję o jej odpowiedzialności za zestrzelenie malezyjskiego Boeinga nad wschodnią Ukrainą. Henryk Kowalczyk zostaje na stanowisku ministra środowiska. Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wobec niego wotum nieufności. Poparło go 170 posłów, 246 było przeciw, a 9 wstrzymało się od głosu. Wniosek zgłosili politycy PO Koalicji Obywatelskiej. Według opozycji Kowalczyk jest odpowiedzialny za możliwość utraty unijnych środków, czyli około 35 miliardów złotych na realizację programu Czyste Powietrze. Wskazywali, że po 10 miesiącach funkcjonowania programu udzielono zaledwie 20 tysięcy. Dotacji, a w kolejce ustawionych jest jeszcze prawie 60 tysięcy wnioskodawców. Minister ripostował, że przedstawione przez opozycję informacje są nieścisłe i opierają się na kłamliwych doniesieniach jednej z gazet. Odnosząc się do rzekomo utraconych pieniędzy z Unii na program Czyste Powietrze, Kowalczyk tłumaczył, że na razie ich nie otrzymaliśmy, a program jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przyznał, że rząd chce pozyskać środki z Unii na program, ale ma się to stać od przyszłej perspektywy finansowej i w tej sprawie trwają konsultacje z Komisją Europejską. Policjanci, funkcjonariusze ABW, skarbówki i wielu innych służb mundurowych, a także żołnierze mają mieć prawo do emerytury po przepracowaniu 25 lat. Zniknąć ma warunek ukończenia 55 roku życia. W Sejmie już drugie czytanie projektu, który jest konsekwencją porozumień podpisanych jesienią przez MSWiA ze związkowcami. Wiceszef resortu Jarosław Zieliński przekonywał na sejmowej sali. To na pewno jest korzystne rozwiązanie, które może zachęcać do służby tych, którzy wstępują do niej dzisiaj albo rozważają, czy do której z tych służb wstąpić. Tak samo sprawa odpłatności za nadgodziny. W 100% tego nigdy nie było. Dotychczas to jest rozwiązanie epokowo nowe. Tomasz Szymański z Platformy Obywatelskiej zapowiedział, że jego partia poprze nowelizację. Argumentował, że atrakcyjniejsze warunki pracy są konieczne, żeby zachęcić na przykład do wstępowania w szeregi policji. I dochodzi do takich sytuacji, że przysługujący funkcjonariuszom ekwiwalent w postaci udzielania czasu wolnego nie może być wykorzystany, ponieważ brakuje cały czas funkcjonariuszy. Dodajmy, że pierwsi funkcjonariusze skorzystają z nowego systemu za 19 lat, bo ustawa obejmie tych, którzy wstąpili do służby w 2013 roku. Teoretycznie pracodawcy nie powinni tego robić, ale często w praktyce jest inaczej. Jak pokazują najnowsze badania, co drugi Polak odbiera telefon z pracy w czasie urlopu, co trzeciemu zdarza się czytać służbowe maile. Tej sprawie przyjrzał się Marcin Pośpiech. Niesforny szef, tak wydzwaniał, natomiast no niestety trzeba było odbierać. Aczkolwiek teraz już nie wydzwania i jest święty spokój. Pani dyrektor, taka sytuacja. Jesteśmy na urlopie, dryń dryń, telefon dzwoni, szef, co robimy? Generalnie trudno jest odpowiedzieć na to pytanie. Szefowa sekcji Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy, Aleksandra Zagajewska. Dlatego, że w trakcie urlopu wypoczynkowego pracownik ma odpoczywać i regenerować siły. Żaden przepis nie reguluje tego stanu faktycznego, bo w ogóle ustawodawca nie założył, że w trakcie urlopu pracodawca może nam przeszkadzać. No jeżeli pokażemy, że w czasie urlopu wykonywaliśmy pracę. Mecenas Jacek Dibuła. Przekazywaliśmy wiadomości, udzielaliśmy odpowiedzi na pytania, dokonywaliśmy jakiejś innej pomocy pracodawcy, no to świadczyliśmy pracę w rozumieniu artykułu 22 Kodeksu Pracy i za to nam się należy albo wynagrodzenie, albo dzień wolny. Wiem, że takie sytuacje istnieją, natomiast ja mam taki komfort, że to mnie nie dotyczy. Kiedyś to robiłam, a w tej chwili już przecięłam, także szef już się troszeczkę nauczył, że jednak nie odbieram tych telefonów, mimo tego, że próbuję. Eksperci podpowiadają, że sposobem, by kłopotliwych telefonów z pracy w czasie wypoczynku uniknąć, jest zablokowanie na czas wakacji niektórych numerów. Rosja musi zaakceptować swoją odpowiedzialność za zestrzelenie malezyjskiego Boeinga nad wschodnią Ukrainą. To słowa szefa brytyjskiej dyplomacji. Jeremy Hunt wydał oświadczenie w 5. rocznicę tragedii. Z Londynu Adam Dąbrowski. 5 lat temu doszło do strasznej tragedii. Czytamy w komunikacie Jeremy'ego Hunta, który przypomina o 298 niewinnych ludziach, w tym 10 Brytyjczykach, którzy stracili życie nad wschodnią Ukrainą. Do tego napomnienie pod adresem Moskwy. Czas najwyższy, by Rosja w pełni zaczęła współpracować ze śledczymi i zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ służyła każdą pomocą, o jaką zostanie poproszona, dodaje szef dyplomacji. Według ustaleń wspólnej grupy śledczej złożonej z przedstawicieli Holandii, Belgii, Australii, Malezji i Ukrainy, pasażerski samolot został zestrzelony za pomocą rosyjskiego systemu przeciwlotniczego Buk. Zespół podał nazwiska podejrzanych, są oni jednak na terenie Rosji. A dziś Jeremy Hunt potwierdził, że Zjednoczone Królestwo wesprze finansowo specjalny trybunał, który zająć ma się sprawą zestrzelenia. Suma wsparcia to 100 tysięcy funtów. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I tą relacją kończymy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na Podlasiu i północnej Lubelszczyźnie początkowo możliwe jeszcze burze, przelotne opady na północnym wschodzie, na termometrach przeważnie od 8 do 12 stopni, a w ciągu dnia będzie sporo słońca, ale także przelotne opady głównie na północy, północnym wschodzie i na południu, a na Podlasiu może grzmieć. W Szczecinie i Zielonej Górze termometry pokażą 26, w Katowicach 25, w Warszawie 23, a w Gdańsku 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tokio, Nairobi, Helsinki, Berlin, Denver. Nie, to nie jest plan podróży dookoła świata. To bohaterowie hiszpańskiego serialu Dom z papieru. To jest la casa de papel. Dom z papieru. This is Money Heist. Dom z papieru. O sukcesie, miłości i o tym, co nas czeka. W trzeciej odsłonie Domu z papieru profesor i jego ekipa opowiedzą w niedzielę tuż po 12 w ABC Popkultury. Zapraszam, Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Na trójkowym zegarze 6 minut po północy. Ewa Wichrowska za konsoletą, Aleksandra Kaczkowska przy mikrofonie. Dobry wieczór. 606 wydanie Ciemnej Strony Mocy rozpoczynamy. 7 minut po północy. Są takie dni, są takie tygodnie nawet, kiedy żaden z artystów, a mamy przecież bardzo długą listę tych artystów, jakoś ani singla, ani płyty, ani remiksu. I zazwyczaj jest to właśnie tak zwany sezon ogórkowy, czyli wakacje. Czyli to, co mamy w tej chwili, połowa lipca. I pomyślałam, no dobrze, co ja robiłam rok temu? W lipcu przecież świętowaliśmy Massive Attack. I tak po nitce do kłębka doszłam do wniosku, że dzisiejsze wydanie audycji będzie powrotem do trip-hopowych korzeni bardzo, bardzo szeroko pojętych. Ciepło zapraszam na grupę i na stronę na znanym portalu społecznościowym. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Spaces in between two minds and all the places they have been. Oh, the spaces in between. And I tried to put my finger on it. And I tried to put my finger. I can feel you behind my eyes. You've gotten into my bloodstream. I can feel you flowing in me. I think I might have inhaled you. I can feel. A zaczęliśmy od Stateless. A dużo odgrzebków dzisiaj będzie. A ten utwór w tej wersji, nawet nie wiem, czy on u nas zabrzmiał po ciemnej stronie mocy, bo to był Bloodstream, ale w wersji singla Quartet Session. Od Stateless dużo, dużo się zaczęło. Massive Attack oczywiście, że dzisiaj będzie. Już odpowiadam na pytania i Tricky, i Emiliana Torini, i FK będzie, i Portki będą. I Troels Abrahamsen.

fire's roaring fire. You move right in, yeah, you moved right in. Klasyków. Bardzo się cieszę, jak widzę posty rozpoznawania utworów. Podoba mi się to. Ciepłe pozdrowienia z Konina, z Wrocławia, z Chałup. Lgin nawet wita. from which your thought was now has fled, and the masks that the monsters wear to feed upon their prey. Wandering stars, for whom it is preserved, blackness, the darkness forever. Wandering stars. sweet oblivion keeps me alive. Dziesięć minut pozostało do godziny pierwszej. Teraz będzie przez moment ciężej. Z wielką przyjemnością odkopałam ten album, odgrzebałam ten album. The World Is Gone i formacja Adama Phillipsa i Jana Cartera. Various Production, album z 2006 roku. No takie odgrzebki dzisiaj będą. Getting out of Mercedes, talking to the president with the U.S. Navy's.

And I'm also a teacher of the drums too. Wow.